श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 10वें श्लोक का विचार हम लोग कर चुके हैं। भगवान ने 10वें श्लोक में बताया अर्जुन को कि जो साधनभूत कर्मनिष्ठा है उससे शास्त्र ने जैसा बताया उसका स्वरूप वैसा ही अपने जीवन में अपनाने वाला साधक ज्ञान निष्ठा को कैसे प्राप्त करता है, ये न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते इत्यादि दशम श्लोक से बताया है। जिसका कर्मयोग परिपक्व हो गया, जैसा शास्त्र को अनुष्ठान अपेक्षित है ऐसा अनुष्ठान पूरा हुआ तो उसका जो अक्रिय आत्मस्वरूप है उसी के अनुसंधान में रुचि पूर्वक मन लग जाता है और अक्रिय आत्मस्वरूप का अनुसंधान करने वाला न तो कुशल कर्म का न तो अकुशल कर्म का अपने आप को कर्ता देखता है। उसमें कर्तृत्व न होने से जिस आत्मा का अनुसंधान वो कर रहा है और उसी में लगा हुआ है आसुप्ते रामृते कालम नये वेदांत चिंतया के अनुसार, उसमें जो अकर्ता है उसमें कोई भी कर्म का संश्लेष नहीं होगा। इसलिए वही सर्वकर्म सन्यासी बनेगा मुख्यतः। तो न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते, इससे एक प्रकार से बताया गया कि कुशल कर्म अकुशल कर्म से उपलक्षित समस्त कर्मों का वह अकर्ता अपने आप को देखता है, इसलिए सर्व कर्म सन्यासी बन जाता है जो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है विवेकी। और ये कौन होता है तो कात्यागी, पहले जिसने कर्मासक्ति तथा कर्म फलाभिसंधि का त्याग करके नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान किया है वह कुशल अकुशल कर्म में अद्वेष्टा बनता है, अनासक्त बनता है। इसका कारण है कि वह सत्व समाविष्ट है, सत्व है आत्मा का वेदांत प्रतिपादित स्वरूप ज्ञान के अंतरंग साधन का अनुष्ठान करने में जो एक अंतःकरण में सामर्थ्य विशेष अपेक्षित होता है वह सामर्थ्य विशेष है सत्व, उससे विशिष्ट वो सामर्थ्य प्राप्त होता है अंतःकरण का कर्मयोग से, जैसा कर्मयोग यहाँ बता वही यहाँ सत्व शब्दित है। उस सामर्थ्य से युक्त होने के कारण वेदांत प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप का अनुसंधान अनुकूल सामर्थ्य से युक्त होने के कारण वह कर्म त्यागी होता है। कुशल कर्म का द्वेष राग नहीं करता, कुशल कर्म में अकुशल कर्म का द्वेष नहीं करता का अर्थ यह है कि वह जिनके प्रति राग द्वेष नहीं है उनके प्रति उदासीन रहता है, उनका अकर्ता होता है। क्योंकि उसके अंदर मेधा है ये निश्चय प्रज्ञा कि मोक्ष का साधन वेदांत प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप के अनुसंधान को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है। वेदांत प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप का साक्षात्कार ही मोक्ष का साधन है इत्याकारक निश्चय, इसे मेधा कहा जाता है। और वह जिसके अंदर है उसे मेधावी कहा जाता है, विवेकी कहा जाता है। साध्य साधन के विषय में संशय विपर्य रहित दृढ़ निश्चय, उसे जो फल चाहिए मोक्ष, उसके साधन के विषय में संशय विपर्य का रहित एक दृढ़ निश्चय साधन का मेधा है, उसके कारण वो छिन्न संशय होता है, साधन विषयक सारी भ्रांतियाँ उसकी निवृत्त होती हैं। व्यक्ति के चित्त में यदि साधन विषयक द्विधा निवृत्त हो जाए और साधन के विषय में दृढ़ निश्चय हो जाए कि यही साधन है, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, तो फिर उसके शक्ति का समय का दुरुपयोग नहीं होता, नहीं तो दुरुपयोग हो जाता है। और साधन कोई साधन समझ करके उसमें लग जाता है, संशय साधन में प्रवृत्त नहीं होने देता और वह लक्ष्य से भटक जाता है। इसके लिए कहा कि छिन्न संशय। अब 11वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार। 11वें श्लोक के अवतरण भाष्य को देखिए, कार्यालय से ले आना, कार्यालय में चश्मा है वो ले आना है। तो यह पुनः अधिकृतः सन् देहात्म अभिमानी त्वेन देहभृत अज्ञ अबाधित आत्मकर्तृत्व विज्ञानतया अहंकर्ता इति निश्चित बुद्धि तस्य अशेष कर्म परित्यागस्य आवश्यकत्वात्। अच्छा हाँ, तस्य अशेष कर्म परित्यागस्य अशक्यत्वात् कर्मफल त्यागेन चोदित कर्मानुष्ठाने एव अधिकारो न तत्त्यागे इति एतम् अर्थम् दर्शयितुम् आह। कुशला कुशल कर्म का परित्याग बन जाता है विवेकी के द्वारा, सर्व कर्म त्याग संभव है वस्तु सामर्थ्यात्, वस्तु है आत्मा और आत्मा स्वरूपत ही निष्क्रिय होने के कारण उस निष्क्रिय आत्मस्वरूप का ही अनुसंधान जिससे हो रहा है वह, और जिसका यह अनुसंधान परिपक्व हो गया, स्वभाव बन गया, निष्क्रिय आत्मस्वरूप ही मैं हूँ ऐसा, उन दोनों में भी सर्वकर्म त्यागित्व संभव है। ये पूर्व श्लोक से बताया, न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। और जो निष्क्रिय आत्मस्वरूप का अनुसंधान करने में समर्थ नहीं है, योग शास्त्र में वर्णित तो मूढ़ और क्षिप्त, ये जो प्रथम दो भूमिकाएं हैं उसी में वह एक प्रकार से उन दो भूमिकाओं में से किसी न किसी भूमिका से युक्त है। विक्षिप्त भूमिका वाला तो कुछ अंतर्मुख भी होता है और सर्वाभ्यंतर आत्मा का उस आत्मा की उसे झलक्षी मिलती है। झलक्षी मिल जाए तो उसमें समाहित प्रयत्न से कर सकता है चित्त को, लेकिन मूढ़ और विक्षिप्त चित्त वाले जो होते हैं वह शरीर को ही आत्मा और शरीर जागृत अवस्था में शरीर के अनुकूल बाह्य पदार्थ और प्रतिकूल बाह्य पदार्थों की प्राप्ति तथा परिहार में ही लगे रहते हैं और उसी का चिंतन करते रहते हैं। बाह्य चिंतन ही दिन रात जिनका हो रहा है, जगते हैं तब से लेकर के सोने तक, उन्हें कहा जाता है मूढ़ और क्षिप्त भूमिका वाले, चित्त से युक्त। उनसे तो अक्रिय आत्मस्वरूप का एक क्षण भी अनुसंधान नहीं हो पाता, वे सक्रिय कार्यक्रम संघात में ही आत्माभिमान होने के कारण उन्हें सक्रिय शरीरादि ही मय के रूप में भाषित होता है। तो जो क्रिया का आश्रयभूत शरीर मय के रूप में प्रतीत हो रहा है जिनको, वो तो फिर कभी क्रिया रहित नहीं हो सकते। शरीर आदि की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को शरीर आदि में आत्मभाव होने के कारण स्वयं को ही मानेंगे उनका कर्ता निर्वर्तक, वो क्रियावान ही होंगे। उनका सारे कर्मों को छोड़ करके चुपचाप बैठना भी पहले भगवान ने कहा कर्म है, अकर्मणी च कर्म यह, ये जो श्लोक है उससे बताया कि न कर सारे कर्मेंद्रियों को आवृत्त करके संयमित करके बैठ गए, बाहर से लग रहे शांत, लेकिन देहात्म भाव होने के कारण हम शांत बैठे हैं, इसका भी बैठने पना का भी आत्माभिमान कर लेते हैं, कर्ता बन जाते हैं, उसी के उस बैठना रूप क्रिया के ही निर्वर्तक बन जाते हैं, उनका वो भी कर्म बन जाता है। इसलिए देहात्माभिमान है तो कर्तृत्व जरूर रहेगा ही, और कर्तृत्व रहेगा तो वो कर्म का निर्वर्तक बनेगा, उससे कर्म का संपूर्ण कर्म का त्याग संभव नहीं है। कुछ कर्म विशेष को छोड़ सकता है, कुछ कर्म विशेष को अपना सकता है, उसका संपूर्ण कर्म में कर्म त्याग में अधिकार नहीं है। ये यहाँ पर बताया कि यह पुनः अधिकृतः, अधिकृत यानी कर्मणि अधिकृतः, तो अधिकृत सन तो कर्माधिकारी है। कर्माधिकारी कौन है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक में भगवान ने कर्माधिकारी बताया अविरक्त चित्त पुरुष को। देहात्माभिमान अभी है, बाधित नहीं हुआ है, और निष्क्रिय आत्मस्वरूप के अनुसंधान की योग्यता भी नहीं है, ज्ञान निष्ठा का अधिकारी नहीं है, वो है कर्म निष्ठा में अधिकृत। तो अधिकृत सन देहात्म अभिमानित्वेन देहभृत, देहम आत्मत्वेन विभर्ति यह स देहभृत, ऐसी देहभृत शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो देहभृत शब्द का अर्थ निकलता है देह का आत्मरूप से धारण करने वाला, देह को आत्मरूप से धारण करने वाला। इसलिए कहते देहात्मा देहात्म अभिमानित्वेन देहभृत देहभृतत्व का प्रयोजक है देहात्माभिमान, शरीर में आत्मबुद्धि है तो उसे कहा जाता है, वो देहभृत ही होता है। देहभृत शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है देहात्माभिमान, जिसमें जिसमें देहात्माभिमान है उसे उसे शास्त्र देहभृत कहता है। इसलिए कहते हैं कि देहात्माभिमानित्वेन देहभृत, और देह को ही आत्मा कौन मानेगा? ज्ञानी नहीं मानेगा, वह अज्ञ है। आत्मा का वेदांत प्रतिपाद्य स्वरूप का न परोक्ष ज्ञान है न अपरोक्ष ज्ञान है, जिसे देह वह अज्ञ है। वेदांत प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप विषयक ज्ञान जिसे नहीं है, अज्ञान है। और इसीलिए यद्यपि जीवन मुक्त में भी प्रारब्धवशात देहात्म बुद्धि होती है, देहात्म बुद्धि के बिना भोग नहीं होता प्रारब्ध का, उसके लिए देहात्म बुद्धि प्रारब्ध आत्म साक्षात्कारवान की भी कराता है। लेकिन जो प्रारब्ध के भोग के लिए देह में आत्मबुद्धि जीवन मुक्त की होती है, वो होती है जैसे विवेकी को, यानी विवेकी मनुष्य को भी रेगिस्तान में सूर्य किरणों में जल दिखता है और मृग को भी जल दिखता है। मृग उसे सत्य समझता है और सूर्य किरणों में भासने वाले जल को मनुष्य समझता है प्रातिभाषिक, कल्पित, मिथ्या, भ्रांति से दिख रहा है, वास्तविक नहीं है। तो बाधित जल की जल होता है, वो जल की प्रतीति बाधित है, मिथ्या है। ऐसे देह भृत दो हैं, एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी भी है। लेकिन ज्ञानी है मनुष्य जैसे सूर्य किरणों में जल देखता है, जल की प्रतीति मनुष्य को सूर्य किरणों में जैसे हो रही है, बाधित प्रतीति, ऐसी प्रतीति होती है ज्ञानी को शरीर में आत्मबुद्धि बाधित होती है, प्रारब्ध का भोग होने तक होती है, उसके बाद। इसलिए मांडुक्य कारिका में उसे चलाचल आश्रय कहा गया, चलाचल निकेत, अचल आत्मस्वरूप भी, निष्क्रिय आत्मस्वरूप भी उसकी अहंता का आश्रय होता है। और चल यानी सक्रिय जो कार्यक्रम संघात है वह भी उसकी अहंता का आलंबन होता है। सक्रिय अक्रिय दोनों भी एक ही के अहंता के आलंबन कैसे होंगे? तो एक बाधित अनुवृत्ति से और एक पारमार्थिक दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से वो अहंता का आलंबन होता है। अक्रिय आत्मा और सक्रिय कार्यक्रम संघात प्रारब्ध से, प्रारब्ध का भोग करने के लिए अहंता का आलंबन बनता है, वो बाधित देहात्म भाव होता है। तो ये कह रहे हैं ये जो कर्माधिकारी हैं, जिससे संपूर्ण कर्म का त्याग संभव नहीं है, वह अज्ञ है। अज्ञ होने के कारण उसका अध्यास बाधित नहीं रहेगा, अबाधित रहेगा। इस अभिप्राय से ये करते यानी अबाधित आत्मकर्तृत्व विज्ञानतया अहंकर्ता इति निश्चित बुद्धि। तो जिसका देह में आत्माभिमान बाधित न होने से, अपने आप को कर्ता समझ रहा है, इसलिए बाधित नहीं हुआ है आत्मकर्तृत्व विज्ञान जिसका, यानी कर्तृत्व अभिमान जिसका बाधित नहीं हुआ, इसलिए वो क्या समझेगा कि अहंकर्ता, कर्तापना का बाध नहीं हुआ जिसके, वो शरीर आदि में आत्मबुद्धि करके अपने आप को ही कर्ता समझेगा। इसलिए कहते हैं कि अहंकर्ता इति निश्चित बुद्धि, तस्य अशेष कर्म परित्यागस्य अशक्यत्वात्। तो तस्य यानी ये जो विशेषण है जिसके, जिसमें अहंकर्ता ये निश्चित बुद्धि है, कर्तृत्व अभिमान है, क्योंकि कर्तापना का बाध नहीं हुआ है, अबाधित कर्तृत्व विज्ञान है, अज्ञ है, वो देहभृत है, मतलब देह को ही अपना स्वरूप समझ रहा है, देहात्माभिमान बाधित नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति तस्य शब्द से ग्राह्य है। ये सब पूर्व वाक्य में जो प्रथमांत हैं, उन सब प्रथमांत को यह शब्द का समानाधिकरण समझना। ऐसा जो है कर्माधिकारी हैं और देह को ही मैं समझ रहा है, देह को मैं तो ज्ञानी भी समझता है लेकिन बाधित रूप से समझता है, ये अबाधित रूप से देह को मैं समझ रहा है, इसलिए उसमें कर्तृत्व अभिमान है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को कर्ता ही महसूस कर रहा, अनुभव कर रहा है। तस्य अशेष कर्म परित्यागस्य अशक्यत्वात्। तस्य ये षष्ठी है कर्तार्थ में, इसलिए तस्य का अर्थ निकलेगा तेन, जिसका देहात्म अभिमान बाधित नहीं हुआ, सत्य कर्तृत्व बुद्धि जिसके अंदर है, उसके द्वारा संपूर्ण कर्म का परित्याग संभव नहीं है। हाँ, वो निषिद्ध कर्म को छोड़ सकता है, सकाम कर्म को छोड़ सकता है, विवेक रखेगा तो, लेकिन सारे कर्म नहीं छोड़ सकता, कर्म मात्र को छोड़ने का अधिकार उसका नहीं है, क्योंकि छोड़ नहीं सकता। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि कर्मफल अशेष कर्म परित्यागस्य अशक्यत्वात्। तो इसलिए क्या कर सकता है वो, कि कर्म फल त्यागे न चोदित कर्मानुष्ठाने एव अधिकार, तस्य का अधिकार के साथ अन्वय करना। जब तस्य कर्म फल त्यागे न चोदित कर्मानुष्ठाने एव अधिकार, ये प्रतिज्ञा है, और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु है तस्य अशेष कर्म परित्यागस्य अशक्यत्वात्। जिसका कर्तृत्व अभिमान बाधित नहीं हुआ, उसका कर्मफल त्याग पूर्वक यानी कर्माशक्ति तथा कर्मफलाभिसंधि त्याग पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान में ही अधिकार है, ये प्रतिज्ञा है, और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु है तस्य अशेष कर्म परित्यागस्य अशक्यत्वात्। उसके द्वारा संपूर्ण कर्म का परित्याग संभव न होने से, इसलिए जब तक कर्तृत्व अभिमान है तब तक फलाभिसंधि से और कर्माशक्ति से रहित होकर के कर्म करना ही श्रेयस्कर है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद के दूसरे मंत्र में कहा, एवं तो नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म फलाशक्ति तथा कर्माशक्ति को छोड़ करके कर्म अनुष्ठान करते रहने को छोड़कर दूसरा कोई तुम्हारे उद्धार का मार्ग है ही नहीं, श्रुति करती है, जिससे कि देह में आत्माभिमान करने वाले को कर्म फल लिपायमान न हो, न कर्म लिप्यते नरे। नरे का अर्थ भाष्कर भगवान ने किया देहात्माभिमानिनी, नर देह में आत्माभिमान करने वाला जो है उसे कर्मलेप न हो, इसका साधन दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई प्रकार नहीं है कर्म करते रहने को छोड़कर। उसी कर्म निष्ठा का यहाँ उपसंगार हो रहा है ना, इसलिए ये कह रहे हैं कि जो कर्म का अधिकारी है वो इस प्रकार का कर्म करता रहे, न तत्त्यागे यानि कर्मानुष्ठाने एव अधिकार, न तत्त्यागे, तत्त्यागे में तत्का अर्थ है कर्म, कर्म त्याग में उसका अधिकार नहीं अपितु कर्मानुष्ठान में ही अधिकार है। एतान्यपितु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलं चैव कर्तव्या नीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इनके श्रेय का साधन सर्वहितैषी परमेश्वर स्वयं कह रहे कि ये मेरा अभिप्राय है कि वो ऐसा कर्म करते रहें, यज्ञ दान तप में आसक्ति को तथा फलाभिसंधि को छोड़ करके इनका निर्वर्तन करता रहें तो उनका श्रेय निश्चित है, ये मेरा मत है। पहले मैंने वेद में कहा है एवं तो इनान्य थे तो न कर्म लिप्यते नरे, और अभी कृष्ण अवतार में गीता में कह रहा हूँ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इत्यादि से। तो 11वें श्लोक का उच्चारण कर लें। हाँ, तो अभी एक भाष्य में अंतिम वाक्य है कि इति एतम अर्थम दर्शयितुम आह, इस सिद्धांत को बताने के लिए ये श्लोक है 11वां, कि अधिकारी विशेष का कर्मासक्ति फलाभिसंधि त्याग पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करने में ही अधिकार है, और ऐसा करेगा तो पूर्व श्लोक में वर्णित ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बनेगा सत्व समाविष्ट होने तक। कर्म निष्ठा की सीमा है सत्व समाविष्ट हो जा तो फिर कर्म निष्ठा का परिपाक हुआ, फिर उसका योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जो अभी तक योग अरुरुक्षु शब्दित असत्व संपन्न है तब तक कर्म में अधिकार, अरुरुक्षुर मुनेर ब्रह्म कर्म कारण मुच्यते से। और यहाँ पूर्व श्लोक में सत्व समावित समायुक्त जो कहा है वो छठे अध्याय में उसे योगारूढ़ कहा है, और इस श्लोक में आरुरुक्षु को बताया जा रहा है जो योगारूढ़ नहीं है अपितु योग आरुरुक्षु है, ज्ञान योग का अधिकारी नहीं बना है लेकिन ज्ञान द्वारा मुक्ति चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानाधिकार प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करना चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है आत्मानुसंधान, तो आत्मानुसंधान की योग्यता का साधन बताया जा रहा है। योगारोहण है सत्व समाविष्ट होना, और सत्व समाविष्टता का साधन है कर्म करते रहना, तो सत्व समाविष्ट होगा। उच्चारण कर ले 11वें श्लोक का, नहि देह भृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। तो यह नहीं में ही को हेतु अर्थ में समझे, यस्मात इस अर्थ में। तो यस्मात देहभृता ही का ही अर्थ है, यस्मात देहभृता अशेषतः कर्माणि त्यक्तुम न शक्यम, ऐसा अन्वय करिए पूर्वार्ध का। तो ही यानी जिस कारण से देहभृत यानी जिसका देह में आत्माभिमान दृढ़ है, देह को ही अपना स्वरूप समझ रहा है, वो है देहभृत, अपने आप को कर्ता भोक्ता समझने वाला। ऐसे व्यक्ति के द्वारा अशेषतः यानी समस्तानि कर्माणि, अशेषतः कर्माणि समस्त कर्मों का परित्याग करना संभव नहीं है, न शक्यम। जो अपने आप को कर्ता समझता है वो सारे कर्म छोड़ नहीं सकता, अपने आप को अक्रिय समझ नहीं सकता। जिस कारण से इसलिए उसका तो कर्म में ही अधिकार है, उसका सर्व कर्म संन्यास में अधिकार है नहीं, वो कर नहीं सकता। तो यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अभिधीयते, तो फिर उसके द्वारा जिसका त्याग संभव है, कर्म का त्याग संभव नहीं है, तो कुछ कर्म विशेषों का त्याग और समस्त कर्मों के फल का त्याग संभव है। समस्त कर्म का त्याग संभव नहीं है, कर्म विशेष का त्याग तो संभव है। तो कर्म विशेषों का त्याग पूर्वक समस्त कर्म फल का त्याग यदि करता है वो, तो शास्त्र उसे भी त्यागी ही कहता है, वो भी त्याग से युक्त ही है, वो भी सन्यासी है। कर्मफल त्यागी यानी कर्मफल त्याग पूर्वक कर्मानुष्ठाई, यहाँ निष्काम कर्म विधेय है और निष्काम कर्म में अंगभूत जो फल त्याग है उस फल त्याग की स्तुति आवश्यक है, वही विधेय होने का कारण मुख्य रूप से। यानी कर्म तो त्याग नहीं सकता, इसलिए वो तो करेगा ही, जो नहीं त्याग सकता वो तो करेगा ही, फल त्याग कर सकता है। तो जो कर सकता है देहभृत, उसका विधान किया जा रहा है, फल त्याग कर सकता है, इसलिए कहा यस्तु कर्म फल त्यागी, जो देहभृत होता हुआ कर्म फल का त्यागी है, उसे भी शिष्ट लोग त्यागी ही कहते हैं। सत्यागी इति अभिधीयते, शिष्ट लोगों के द्वारा त्यागी कहा जाता है, हाँ कहा जाता है। तो शास्त्रज्ञ लोग कर्म फल त्यागी कर्माधिकारी को भी त्यागी यानी सन्यासी ही कहते हैं। ये गौण सन्यासी है, पहले कहा था सन्यास और त्याग शब्द का जो अर्थ है, इन दोनों में त्यागत्व साम्य होने से त्याग का विषय तो अलग अलग है। परमार्थ सन्यास का त्याग सर्व कर्म है और गौण त्याग का विषय कर्म फल है, इसलिए ये है त्यागी यानी गौण सन्यासी, इसे भी सन्यासी ही कहा जाता है। तो हाँ, लिंग संन्यास जो अधिकारी के द्वारा लिया गया वो भी कम कठिन नहीं है, वो इससे भी कठिन है, इससे ज्यादा कठिन है। हाँ, वो जो अधिकारी वास्तविक विविदिशा से संन्यास ले जाता है, निष्काम कर्म का तो फल है विविदिशा, और विविदिशा पूर्वक लिया गया जो संन्यास है वो तो निष्काम कर्म का फल के बाद होने वाला जो सत्व, तो फल ऐसा हो जाता है कि यदि जो 13वें अध्याय में बताए गए साधन हैं 20, उसमें से अंतिम जो साधन है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, इसमें न्यूनता रहेगी तो लौकिक फल में दृष्टि जाए। हाँ, और इसमें यदि दृष्टि रहेगी तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये साधन ठीक ठीक रहेगा तो लौकिक फल में वो आसक्ति नहीं होगी, यानी वैराग्य की न्यूनता रहेगी तो थोड़ा फल लौकिक फल की दृष्टि रहेगी। वैराग्य यदि परिपूर्ण है, नचिकेता आदि के तरह है, तो वास्तव में शास्त्र को अपेक्षित तो वैराग्यवान सन्यासी है ना। जो विविध इसु का संन्यास होता है वो वैराग्य पूर्वक संन्यास होता है। यद अहरेव विरजित तद अहरेव प्रवर्जित, इस श्रुति में वो विराग जो लिया गया है वो विवेक पूर्वक वैराग्य लिया गया है, और विवेक पूर्वक वैराग्यवान जो समस्त कर्म त्याग करता है वह देह में आत्मबुद्धि प्रयत्न पूर्वक हटाता है और अक्रिय आत्मस्वरूप का ही अनुसंधान करता है। त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणां, यह श्लोक जिसके लिए बाह्य कर्मों का सर्वकर्मणां लिखा है ना, और अनुष्ठेय संन्यास है वो लिंग संन्यास, वो अधिकारी किस लिए करता है, अधिकारी को लिंग संन्यास किस लिए धारण करने के लिए कहा है, त्वं पदार्थ विवेकाय, और वो तुम पदार्थ विवेक ठीक ठीक करता है तो ये जो ठीक, नहीं तो मन तो खाली नहीं बैठता है ना, और व्यक्ति को बाहरी सारी क्रियाएं बंद छोड़ करके और मन को अक्रिय आत्मानुसंधान में लगाओ कहें, कई लोगों को सारी सुविधाएं दी जा, कमरे में बंद रहो, कमरे के बाहर मत जाओ, बैठ नहीं सकते। ब्रह्मचारी जी जैसे यहाँ रहते हैं ऐसा कहे महात्माओं को कि ब्रह्मचारी जी के तरह इनसे भी ज़्यादा सुविधाएं आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन इसका गेट के बाहर नहीं निकलना। अरे वो स्वभावतः ही निकलते नहीं है, वो कहते हैं कि मुझे तो कमरा और मंदिर को छोड़ करके और कोई मन में आता ही नहीं है, कितना कठिन है ये। तो ये लिंग संन्यास तो अधिकारी के द्वारा होने वाला, शास्त्र को तो अधिकारी का अपेक्षित, बाकी तो कर्मनिष्ठा भी अनधिकारी जो करता है तो उससे होती थोड़ी है। तो नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः, तो देह भृता यानी देहात्म अभिमानी के द्वारा अशेषतः कर्माणि त्यक्तुम न शक्यम, कहते संपूर्ण कर्म का परित्याग करना जिस कारण से संभव नहीं है देहात्माभिमानी के द्वारा, कर्तृत्व अभिमानी के द्वारा, इसलिए वो सर्व कर्म त्याग करके सन्यासी नहीं बन सकता। लेकिन वह भी सन्यासी हो सकता है यदि कर्मफल का त्याग करें। तो ऐसे देहात्म अभिमानी में भी दो प्रकार के व्यक्ति हुए, देहात्माभिमान होकर अभिमान होने के कारण कर्म तो करेंगे ही, लेकिन फलाभिसंधि पूर्वक कर्म करने वाले फलाभिसंधि रहित होकर के कर्म करने वाले, तो फलाभिसंधि रहित जो कर्म करते हैं वे त्यागी इति अभिधीयते। जो फलाभिसंधि पूर्वक कर्म कर रहे हैं उनकी अपेक्षा से इन्हें कहा जा रहा है कि ये भी सन्यासी ही हैं, त्यागी ही हैं, क्योंकि मुख्य जो सन्यासी होता है उसमें भी कर्म फलाभिसंधि भी नहीं रहती और कर्म भी नहीं रहता, दोनों का त्याग होता है। उसमें से कर्म फलाभिसंधि परित्याग ये जो गुण है परमार्थ सन्यासी का, वो ये इसमें होने के कारण उसे गौण सन्यासी कहा जा रहा है। तो सत्यागी इति अभिधीयते। भाष्य को देखिए, नहीं इसमें ही इस निपात का अर्थ कर दिया यस्मात् भाष्यकार भगवान ने, मूल श्लोकस्थ ही इस निपात का ही अर्थ है यस्मात् कारणात्, ऐसा जिस कारण से देहभृता यानी देहम विभर्ति इति देहभृत, ये उपपद समास है। एक कृदंत में सूत्र आता है कर्मण्यन कुंभम करोति इति कुंभकार, ऐसे अण प्रत्यय तो नहीं हुआ है यहाँ, यहाँ तो हुआ ओ क्विप प्रत्यय, क्विप प्रत्यय कर्म ये देह रूपी कर्म उपपद रहते क्विप प्रत्यय करे, विभर्ति इति भृत ऐसे कर्तार्थ में विच प्रत्यय क्विप प्रत्यय जिसका सर्वापारी लोप हो ऐसा प्रत्यय हुआ है, तो देहभृत बना, देहम विभर्ति इति देहभृत, देह को धारण करने वाला देहभृत कहलाता है। उसका अर्थ बताते हैं देहात्माभिमानवान, देहभृत शब्द का अर्थ है देह में आत्माभिमान करने वाला, देहभृत उच्यते, देहभृत शब्द का अर्थ है देहात्माभिमानी। नहीं विवेकी यानी देहभृत शब्द का अर्थ विवेकी नहीं है, क्यों विवेकी नहीं है, तो कहते हैं सही वेदा विनाशिनम इत्यादिना कर्तृत्वाधिकारात निवर्तितः। ऑफ कर दो उनसे लेकर के, वो जानती नहीं माता जी, उसको ऑफ कर दो या साइलेंट कर दो। तो कहाँ गया, हाँ सही वेदा विनाशिनम इत्यादिना कर्तृत्व अधिकारात निवर्तितः, तो वह स यानी विवेकी यानी विवेकी देहभृत नहीं है अपितु देहात्माभिमानवान ही देहभृत है, इस अर्थ में हेतु बताया जा रहा है। देहभृत शब्द से विवेकी को क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो कहते हैं यहाँ देहभृत शब्द से उसको लेना है जो कर्माधिकारी है, और विवेकी का तो पहले वेदा विनाशिनम नित्यम ये एन मजमव्ययम इत्यादि से कर्माधिकार से व्यावर्तन कर दिया है, ये कहा है कि वह कर्म का अधिकारी नहीं है। कौन, विवेकी, विवेकी का अर्थ है आत्मानात्म विवेकी, देह से अलग आत्मा को जानने वाला। तो सही वेदा विनाशिनम इत्यादिना कर्तृत्व अधिकारात निवर्तित, उसका वो कर्म में अधिकार नहीं है करके बताया। अतः तेन तो देहभृता, इसलिए अतः का अन्वय पूर्व के साथ करिए, तो इसलिए देहभृत शब्द का अर्थ विवेकी नहीं है, क्योंकि विवेकी का कर्म अधिकार से व्यावर्तन हुआ है, उसे कर्म का अनधिकारी बताया है। और देहभृत इस शब्द की व्याख्या करके या तृतीयांत होने से तेन ऐसा कहा जा रहा है, तेन देहभृता यानी अज्ञेन न शक्यम त्यक्तुम यानी संन्यसितुम कर्माणि अशेषतः निःशेषेण, तो संपूर्ण कर्म का त्याग करना संभव नहीं है जो सत्य आत्माभिमान करता है शरीर में उसके द्वारा। तो कस्मात ये हेतु पूछा जा रहा है, ये कस्मात की जगह तस्मात होना चाहिए, तस्मात उसमें भी कस्मात ही है क्या है? आपके उसमें हाँ हाँ तस्मात होना चाहिए, उसमें तस्मात होगा आपके उसमें, हाँ एक तस्मात आगे भी आ रहा है लेकिन वो तस्मात हाँ यस्मात गया, हाँ ही का अर्थ यस्मात किया है उसके साथ यहाँ संबंध है, तो तस्मात यह तू अज्ञ अधिकृतो नित्यानि कर्माणि कुर्वन् कर्मफल त्यागी कर्मफलाभिसंधि मात्र सन्यासी स त्यागी इति अभिधीयते, कर्मी अपि सन इति स्तुति अभिप्रायेण। तो ये कहते हैं तो जिस कारण से देहात्माभिमानी के द्वारा संपूर्ण कर्म का परित्याग संभव नहीं है, तस्मात उसी कारण से यह तू यानी जो अभी अज्ञानी है देह में आत्माभिमानवान है और अधिकृत कर्म में अधिकारी है, वह नित्यानि कर्माणि कुर्वन् नित्य कर्म करता है वर्णाश्रम विहित तो। लेकिन कर्मफल त्यागी तो कर्मफल का त्याग करता है, कर्मफलाभिसंधि मात्र सन्यासी जो कर्मफलाभिसंधि को मात्र छोड़ा है, कर्मफल को छोड़ता है और कर्म करता रहता है, स त्यागी तो स शब्द यह शब्द से उसे लिया गया जो कर्मफलाभिसंधि का त्याग करके नित्य कर्म का अनुष्ठान कर रहा है, वह त्यागी इति अभिधीयते, उसे कर्मी होने पर भी त्यागी यानी सन्यासी ही कहा जाता है, कर्माधिकारी होता हुआ भी वह सन्यासी है। कहते हैं कि कर्मी अपि सन और त्यागी इति अभिधीयते ऐसा क्यों, कहते हैं स्तुति अभिप्रायण, उसके द्वारा शास्त्र जो कराना चाहता है फलाभिसंधि का त्याग, उस विधेय फलाभिसंधि त्याग की स्तुति के लिए कहा जा रहा है, यदि फलाभिसंधि का त्याग करके कर्म करोगे तो सन्यासी ही माने जाओगे, इस प्रकार वो कर्म फल त्याग की स्तुति के अभिप्राय से उसे सत्यागी इति अभिधीयते कहा जा रहा है, कर्मी को भी सन्यासी कहा जा रहा है वो उसके कर्म फल त्याग की स्तुति के लिए। यह अर्थवाद वाक्य है सत्यागी इति अभिधीयते। आगे हैं तस्मात् परमार्थदर्शिना एव अदेहभृता देहात्मभावरहितेन अशेष कर्म संन्यास शक्यते कर्तुम्। तो जिस कारण से देहात्माभिमानी नहीं कर पाता समस्त कर्मों का त्याग, इसलिए जो परमार्थदर्शी है, परमार्थदर्शी में परमार्थ है निष्क्रिय आत्मा, निष्क्रिय आत्म स्वरूप है परमार्थ, और उसका दर्शन करना जिसका सील है, स्वभाव है, उसे कहा जाता है परमार्थदर्शी। और उस परमार्थदर्शी के द्वारा ही अशेष कर्म संन्यास शक्यते कर्तुम, ऐसा लगाना, परमार्थदर्शिना एव अशेष कर्म संन्यास शक्यते कर्तुम, ऐसा अन्वय करना, उस अशेष परमार्थदर्शी की ही बाकी दो विशेषणों द्वारा व्याख्या है कि जो परमार्थदर्शी है, इसलिए ज्ञान के साधनों में तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ये रखा है। तत्व ज्ञान है आत्मज्ञान, और उसका अर्थ है प्रयोजन, वो है अक्रिय असंग ब्रह्म भाव, और उस अपने असंग अक्रिय ब्रह्म भाव का जो दर्शन यानी निरंतर स्मरण तत्व ज्ञानार्थ दर्शन है, उस पर दृष्टि, उसका यानी उद्देश्य तो ये मोक्ष, ब्रह्म भाव मोक्ष है ना, अपनी अपने असंग अक्रिय ब्रह्म भाव का विस्मरण न होने देना, ये साधन बताया है, तो उसे तत्व साक्षात्कार जल्दी होता है, तत्व साक्षात्कार का साधन है वो, तो वो है यानी साधक होने पर भी परमार्थदर्शी है, वो ब्रह्म भाव का स्मरण रखता है, उसे भूलता नहीं है, लक्ष्य को याद रखता है, तो माना जाता है कि वो परमार्थदर्शी है, और उसके द्वारा ही अशेष कर्म संन्यास संभव है करना। वो कैसा है तो अदेहभृता, परमार्थ आत्मस्वरूप का यदि अपनी अहंता के आस्पद रूप से अनुसंधान कर रहा है, अक्रिय आत्मस्वरूप को अपनी अहंता का आलंबन बना रहा है, तो फिर सक्रिय शरीर उसके अहंता का आलंबन नहीं रहेगा, पूर्व संस्कार वशात बनता है तो प्रयत्न उसका रहेगा कि देह सक्रिय कार्यक्रम संघात उसकी अहंता का आलंबन न बने। श्रवण मनन निधि ध्यासन काल में भी वो प्रयत्न खाली शब्द से सुन करके मात्र ये नहीं करेगा शब्दार्थ ज्ञान संपादित कि मैं देह नहीं हूँ, तो मैं वृत्ति जब बनती है तो उसके साथ ही साथ वेदांत जैसा आत्मा का स्वरूप बताता है, उस बनते समय ही अहम वृत्ति को वेदांत प्रतिपाद्य स्वरूप का आलंबन बनाते हुए वह प्रकट हो जाए, इसके लिए उसका प्रयत्न होगा, शरीर की ओर जाएगी तो उसे रोकेगा, तो माना जाता है कि अदेह भ्रीत है, देह में आत्माभिमानवान नहीं है, और देहात्म भाव रहित है ना, इसलिए उसका देहात्म भाव नहीं है उसमें, हाँ क्या, हाँ अदेह भ्रीता का ही परमार्थ दर्शिना की ही व्याख्या है, उसी के सब स्पष्टीकरण है इन दोनों पदों से कि अदेह भ्रीत देहात्म भाव रहित जो है परमार्थदर्शी, उसी से संपूर्ण कर्म का परित्याग संभव है। देहात्मदर्शी से ये कर्म त्याग संभव नहीं है। बारहवें श्लोक का अवतरण भाष्य है, इसको देखते हैं कल। ओम पूर्णमद।